پلو کې نو دنیوي فائدې هم ته حاصلې دي چې خپل کورنۍ ژوندۍ با اطمینان او راحت سره تیر کړي او په دغه هدایاتو د عمل کولو چې کومې فائدې د آخرت دي اهم ټول ته معلومې دي چې الله ته کوم اجر بیا ورکړي. په دې رکو کې د دې خبرې بیان دی چې کله د یو انسان نه ګناه وشي نو بیا دنه په کار دا ده چې په هغه ګناه باندې پیمانتیا راړي، د هغه ګناه نه توبه وباسي. چې څنګه دی د هغه ګناه نه توبه وباسي، التائب من الذنب کمن لا ذنب له. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې د یو ګناه نه یو انسان توبه وستا داسې مثال لري لکه چې دا اړوګ سره دا ګناه کړی نه وي. نو په دې رکو کې اول نمبر مطالبه د توبې ده چې هغې ته توبة النصوحا ویل کېږي، چې تاسو داسې توبه وباسئ چې هغه توبه ستاسو رښتینې وي او هغه توبه په اخلاص باندې بنا وي. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نا چا د دې توبۃ النصوحا باره کې تپوس کو چې توبه نصوحا دا د سنا عبارت دا منګو تاسو چې یو ګناه د توبو باسو په خپل باندې توبه توبه وایو او یا کم از کم غوګون خپل راخو چې توبه مې دا توبه اصل توبه واضحه ده. حضرت علی صاحب نے چې چا کړه تپوس کو د دې په باره کې اغور تاسو ته توبۃ النصوحا شرایط بیان هي شپږ ورته خبرې کوي. اول نمبر خبره دا کوي چې په دې بد عمل باندې دغه انسان پیمانه شي، دا کومه ګناه چې دنه شوی دا دغه ګناه باندې دې پیمانه شي، پیمانتیا دې وروړي چې ګوره دا زمانه قصور شوی دی او دا ګناه ولې زمانه شوی دی. اول نمبر د توبې لپاره شرط دا دی چې په تیرو شو ګناهونو باندې دا سړی پیمانتیا وروړي او دې پیمانه شي. دویم نمبر شرط دا دی چې کوم فرایض یا واجبات د دغه انسان نه پاتې شوي وي، فرض مونځونه ته پاتې شوي دي، زکاتونه ته پاتې شوي دي، یا واجبات د په ذمہ باندې وي، نه دې به د هغه فرایضو او د هغه واجباتو قضا راوړي. دا غي مونځونو قضا به وکړي، دا غروجو قضا به ونیسي که د مخکې پرېږدي وي. نو دویم شرط قبلولو د دې توبې لپاره هم دا مسله ده چې دغه فرایض واجبات ستا په ذمه دي، خواه هغه د مونځ په شکل کې دي، د روژې په شکل کې دي، زکات یا د دینه علاوه نور مداتو کې دغه څیزونه په تا باندې فرض یا واجب وو، نو د دې قضا ضروري ده چې دې د هغې قضا راوړي. او دریم نمبر دا ده که د چا کوم حقوق مالی په ده باندې وي، د چا نه په زوره باندې ځمکه لاندې کړې وي، د چا نه کورونه لاندې کړې وي، د چا نه بل څه شی داسې لاندې کړې وي، پیسې ټکی وي یا بل کوم شی وي، نو دریم نمبر مسله اور شرط توبې نه صلاح ده پاره دا دی چې هغه حقدارانو ته به حقوق مالی ادا کړي. او که دغه کسان د دنیا نه تللي وي، که د هغوی وارثان موجود وي، نو دغه حق د هغه کسانو د وارثانو ته حواله کړي. او که وارثان هم نشته، نو دا خو څه کنه چې د هغوی په نوم باندې صدقه کړي، د الله نه معافي وغواړي، ممکن دی چې الله یې د ده نه راضي کړي. دریم شرط دا شو. او سلورم دا دی چې په لاسو باندې یا په ژبه باندې چا ته تکلیف رسولې وي، که مسلمان د ده د لاسه ازار شوی وي، نه دې به لاړ شي، د هغه کس نه به معافي وغواړي چې تا ته ما کنځلې کړې دي، تا ته ما سخته خبره کړې ده، ته ما په لاسو ټکولې، ته ما وهلې، د هغه نه به معافي وغواړي. نو که هغه ورته د زړه نه معافي وکړه، نو دا توبه د بیا په دې مسله کې هم قبلېږي. او پنځمه خبره دا ده چې کوم ګناهونه د ګناه چې څومره هم څیزونه دي هغې خوا ته نه ځي، هغې ته نږدې کېږي هم نه. د ګناه کارونو ته دا سړی بیا د پاره قطعا نزدېکت نه کوي، دغه ګناهونه خو خود نه کوي چې هغه ګناه مجلسونه دي یا د ګناه کوم اسباب دي، هغه ګناه اسباب او مجلسونو طرف ته هم نه نږدې کېږي. او شپږم اور آخری شرط دا دی چې دغه انسان لکه څنګه چې نافرمانی د الله تبارک و تعالی کړې ده، پنا فرمان مقام کی خپل ځان لیدل دي دا فکرونه دي اوس کی چې دا فرمان برداره په مقام کې د خپل ځان کو ویني مخکې خود دنا نا فرمانی شوی دا لیکن اوس دې دا غواړي چې ځدی په داسې مقامات کې اولی دې شم چې هغه مقامات د طاعت او د تابعدارۍ د باری تعالی دي جماعتونو کې دې اولی دې شم مدارسو کې دې اولی دې شم د دعوت په نوم باندې کوم کار کیږي هغه کې دې زه اولی دې شم بلکې داسې کومې موقع ده نه کوي دي په هغه مجلسونو کې زولی دې شم لکه څنګه چې زه خپل ځان مې په هغه مقاماتو کې لیدو چې هغه نافرمانۍ مجلسونه وو او د نافرمانۍ کارونه وو نو اوس د هغې متبادل دا انتظامو کې چې په داسې مقاماتو کې دې اولی دې شي او ځان ورته ښکاره شي دا شپږ شرطونه محترمو د دې توبې دپاره دي دا شپږ خبرې دي چې دا به ټولې وي تش دا نه ده چې بس توبه ده او زما توبه ده یو سل وارې مې توبه ده ستا په سر باندې د بل سړي حقونه دي ستا په سر باندې د بل سړي د بې عزتۍ هغه حقونه دي تا هغه نه د چا مال ورکړی دی نه دې د هغې نه معافي غوښتې ده نه د فرایض او واجباتو قضا راوړې ده اور چې دې که نه بیا تش داسې کوې دغه توبه نصوحا ده دا سنوام دا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تپوس شو او حضرت علی رضی اللہ عنہ دا جواب ورک کہ توبہ نصوحا ہم دغدا چې دا شپ خبرې کوم تفصیلا بیان کړ اور بیا د دین اور سورۃ قیامت یو منظر مخ کې تاسو بیان کړی دی چې کله د میدان د حشر نا دا جماعتونه جنت طرف روان شي تاسو نه د پولیس رات نه لګ مخ کې په دې عالم باندې به افت کتور تیار راشي یو تور تیار به وي چکم مخلصان مومنان دی اغی تبا اللہ تبارک و تعالی دی ایمان حق رنا ورکی دا اغی مخی تبا دی ایمان او دا طاعت و رناوی دا اغی خی طرف تبا رنا ایمانا دادا چه هر طرف تبا اغی تا رناوی او پا پولی سرات بانی بدوی روانی لیکن کم کسانو چی دنیا کی دوگلا پالیسی چلولا دو مخی و یو مخی نو دو جبی و جبی یو نوا ظاہر یو اور باطن بلو چه اغی تا منافقان ویلے کی گی نو دوی ته به هم څه معمولي غونته کې هغه رڼا ورکړی شي لیکن کله چې پولیس رات ته ور مخامخ شي چې د رڼا ضرورت یاد وساتې هلته ډېر زیات دی نو هغه رڼا به د دوی نه واخیستلی شي د دوی هغه رڼا چې ختمه شي حق بد به په تیاره کې پاتې شي لکه د یو انسان په خوا کې د شپې ګاډی لاړ شي هغه تیزه رڼا دي خو چې هغه اخوا شي نو دې غریب ته بیا خپل لاس هم نه ښکاري تک کسې به دوی پاتې شي نبیا با مومنانو تا چکی سوری وحی چو مومنانو تاثر خمنگ دی جماعتنو کی حاضرو تاثر منگ رمضان روجو کی حاضرو میدان دا حج کی تاثر منگ حاضرو نور مقاماتو کی منگ حاضرو منگ دی تیرو کی اولی پرید ہے منگ دے لکا رنا را کئے یا کم از کم زمنگ انتظارو کئے چس تاثر پا دی رنا باندے خمنگ دا پولیس رات دیبانی تیر شو اور جنت تلال شو مومنان با انہ جواب بور کی ملائکو دے طرف ملائکی به جواب ورکی دا مومنانو دے طرف نا یا با مومنان خپل جواب ورکی چه دار ما خود دلتا نا حاصلی گی کستا دا خیالی چه بس دا پند بزدی دے تلم سادر بخور کم دا دیر نا دا حاصلولو دا پارت دنیا کی اعمال کولو اور دنیا کو دیر اللہ ری تلی دا یعنی دنیا کو ستاسو نا پاتی شوی ندا نلار چه تاسو اگر دنیا کی چرے کنا دار ما زان دا اولٹوئے گورے قبرم دا آواز گئی چیزو گورے دا ظلمت او دا تیرو کوریم درنا انتظام بری خپلوی یو سره لکه څنګه چې دی دنیوی زندگی کې د ځان لپاره درنا انتظام کوي د سوګ نه انتظام کوي او هر څه انتظامات کوي نو قبر هم په زبان حال پر روزانه دا چې وی انسان دا چې انسان دا کور ګوري دا زما دا کور دی یری دی مرګره ځان لرا ولا دې کې لړ مانان دی ماران دی ځان د سریا په انتظامو کا دې کې ظلمت او سیاره دا ځان د درنا انتظامو کا دا هر څه بری د هغه ځای نه نو دغه مؤمنان ورته وای چې واپس دنیا ته لاړ شي دلته خدا شي نه حاصلېږي لیکن انا لهم الثناوش دنیا ته راتل چرته دي او بیا دې له موقع چرته ورکول دي دا خبرې نشته الله تبارک وتعالى په آخر د دې کې بیا یو مثال بیانې یو مثال کافر ته بیانې اور یو مثال مؤمنانو ته بیانې کافر ته دا مثال بیانې چې یو سړی په خپل مؤمن نیوي کده د په نږدې رشته کې د چا ایمان وي ناغه نږدې رشته دار هغه ایمان دی دی ایمان انسان ته فیصله ورکوي مثلا ته مثلا فرض کړه ضرورونه دي یو رور مسلمان اور بل کافر دی د مسلمان رور دا ایمان کافر ته څه فائدنه ورکوي د قیامت پر ځمان دی یا خزا اور خاون دی یا پلار او زوی دی نزدی علاقه دا هر یو سړی ته بد خپل خپل ایمان پیداوی ځان له خبره دا که پس ایمان نه دی یو انسان نه څه قصور شوی وي گناهونه یې شوي وي هغې دپاره به انبیا سفارشونه کي شهدا صالحین دي اور دارنگی خفاظ اور علماء دی دی با سفارش انہوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ با دا دی با حق سفارش قبول کی خدا با دا مومن دا پارکی گی چی مجرم کی دلتا مسئلہ بلشان دا چی ایمان دا نزدیر اشتدار دا قیامت پر از فیداش کافر تنور گئی مثال اللہ بیانی دا حضرت نوح علیہ السلام یو بی بی دا اغام چی نکن کافر دا دا حضرت لوط علیہ السلام یو بی بی دا اغام کافر دا د خدای او د خاون په نسب کې د اړشته اور تعلق څنګه نه دی خپل لیکن ایمان د خاون هغه چاته فائدہ ورنکړه هغه بیبی کافر ده دې طرف ته نبوت ته غي سرا ایمان کامل له لیکن د دې هغه نبوت اور کامل ایمان هغه کافر بیبی د پاره څه فائدہ ورنکړه هغه نه عذاب الهی رفع دفن کړ دارنګ یاد ساته که یو تن مومن وی نو دا خاون کفر دا مومن دا ایمان دا پارا رکاوت نشی جوڑے دے گرہ مسلمان دا خپلا او خاون دا بالفر دے و تقدیر کافر دے نو دا کفر دا مومن خز پا ترقی کس رکاوت نجوڑی گی مثال اللہ بیانی دا حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ او دا فرعون دا فرعون بی بی و تا سمالوم را واقع مکی تیر شوی دا فکم موقع باندے چی دا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دارنگی دا فرعون مقابلہ اوشوا چاگا جادوگر راوستل دی مخی نا ایمان روڑیو پتا غطے ماندیو چی اے اللہ تا موسیٰ علیہ السلام تا برے ورکی موسیٰ علیہ السلام تا غلبہ ورکی چکل موسیٰ علیہ السلام تا غلبہ حاصل اشوا نو دی برملا دا خپل ایمان اظہارو کر دا دی نمخی اگا مشاتا اگا منگز وہن کی خضد چا دا فرعون دا لور سر بے منگزو یو ځل تینا منگز اپری ہوتا نیچے منگز تینا پری ہوتا نو دی یو خبر اکڑا چی خبر اکڑا نو پاگی کی دا اللہ منم واغس نا اگا دا فرعون لور مقرا والا ادا دا چانو مخلے ادا رب سما دے رب ستا دے رب ستا دا پلار دے اور رب دا ٹول مخلوقات دے ہوں ما دا پلار نالا وقل رب ہمشتا ورے دا ستا پا سر باندی رپورٹ کم رپورٹ داخل کم فرعون چی خبر شو ستا رب سوز دے وی زما رب چی دے آقا اللہ دے ستا ہم رب دے زما ہم رب دے دا کائنات رب دے دے اور توائی چی زبتا حکم اگر نا جواب برکی فقضی ما انتقال تجی سکول شیخ اوکا واللہ کا زد ایمان نرست کیگم ظالم بدبختا اگر نیخون بے پی وحل اور دارنگی ماران اور لڑمانان بے پی راپری خودل دو اس پن اگر تنگ اور تاریک کویان چی ایک تا پیدا سی سڑے ہو گردو دو پاسن بے پی سر پوخ کو سر بے پی بند کو اور دارنگی نور کس ما کسم عذابون بے ورکول یادو ساتے ددی پا مخ باندی ددی معصوم علال کو چی یا خود دی خبر خبر نرست شا یا صاف دی سنہ بانستا دا معصوم علالوم اغه ورته پرواز هم نشتا د دې په سینه باندې د دې معصوم حلال کړ لیکن دادا سے بختور بی بی وا چې د دې په ایمان کې ذره بر پر رانغه هم هغه خبره کول نه چې داول نه تر اخره کولا شهید شوا لیکن یاد ساته د خپل خبره نه رسو نه شوا نو حضرت آسی رضی الله تعالی عنها چې کله اظهار د ایمان وکړ دادا فرعون په کور کې داغه دشمنه جوړ شوا نو فرعون هر قسم په یکړه لیکن یاد ساته د ایمان دا محبت دا چې د چا سینی ته ورکوسی اور غلط ورکوسی د دې یو عجیب فن دی بیا څوک دا ایمان د چا نه اغستې نشي اوس هم تاسو معلومه ده شهدا سره کس ما کې سم دوه دو شي څه ور سره نه دي شوي باقي د خپل ایمان نه رسته شوي نه دي مثالونه اوس هم موجود دي نو بیا دا چې چلو کو چې دی له کله سزاګانې ورکولې نو هغه با چومیخي کې انسان سلور می خونه غټ غټ لاسونه باندې پخو باندې به ورته وحل اور پزمکه باندې به دغه سي او بیا به په ماران را پرې خودل دیر پارا غی ظالم بدترین شی ماران ساتلو آتشین ماران چه غبه پی را پرې خودل لیکن یاد ساته نر که دا دغسی پا سبان دی میخونه ولی پا دیلاتون و خووالی دی زمکی سره متصله کرده دا نر که حرارت تی موسیٰ علیہ السلام ورتا اوسم دا صبر تلقین گئی پا لاربان تیر شو بیا دی ظالم یوازی پا دینا کسان مقرر کرو چه دا تاسو پا تکلیف کوئے پاگا سخت نور کی چکنہ بدا کسان روز تشل ملائکی برالی پاگی بانے بے سورے ہوکو تا سمخیم دا روایت ماوی لے دے بیا دی فرعون حکم کو چی دی موقع بانے تاسو یو کانے واخلے غٹ کانے دی بانے اگر دوئے چی خبرات اخلاسے شی کله چې دا څو کتل چې او دې مشان کانه په ایر اغسته ده اور د دې شهادت د پاره د دې انتخاب کړی ده په دې موقع باندې دا یو التجا کوي باری تعالی تا چې اے الله خپل څنګه زماره لپاره تنظیم د آبادۍ او کی اور د دې ظالم د دې شرک اور کفر او د دې اعمال نه ما محفوظ کی. حدیث کی راضی چې دا الفاظ نکله وي دا الله تبارک وتعالى دې تا خپل معنی او کولا چې د سپینو زرو د ملغلرو یو معنی و جنتی کور الله ورتا غوخ او دې داسې وکتل اور هغه سره د دې روح پرواز وکړه د بدن نه قوتل روح او دې کم وختان چې کله غټه په غرزولا دا غې نه مخکې الله دا غې نه روح غسته او هغه تکلیف دې محسوس نکړه دا هغه تکلیف نه الله خلاص کړه. خیدا خبره چې ګوره کفر د خاون اگر رکاوت جوړ نشي چاته دی بیبی ته فرعون سمره له حرامي دي فرعونیت سمره دي تکبر سمره دي لیکن یاد ساته د خاون په فرعونیت باندې ایمان د خزبانه سره اثر پرې نوت اغه ته الله کا مقام ورکو. د حضرت مریم واقع مثال بیانې چې تام یو پاک باز بیبی وا الله تبارک وتعالى چې کله اراده دې وکړه چې خپل دا قدرت خو یې چې بے پلار هم ز اولاد پیدا کول شم جبرئیل علیہ السلام په واسطه باندې دې په غریوان کې پکو حل شروع اغه نه الله تبارک وتعالى دوی ته عیسی علیہ السلام وجود ورک عیسی علیہ السلام دا غینه پیدا شو خدا حضرت مریم څنګه وا عبادت گزار و دا غی بیان کړي نو دو د کافر زنانو بیان شو چې خاوندان نبیانو لیکن دا هغه نبوت دا کافران خدای د عذاب دا الله نه بچ نه کړي او دو بیا د مؤمنانو مخلصانو زنانو بیان شو یو حضرت آسیہ رضی الله تعالی عنها چې دا په نکاح د نبی علیہ السلام کې د قیامت پرز ول حضرت مریم رضی الله تعالی عنها کتاب منکوه د حضور صلی الله علیه وسلم او سبا ان شاء الله د بخاری ختم دې زبر چرتزم او چټي به لیکا وو چې زبر بیا راځم خو وی و چټي سبا ته خیری د بخاری شریف ختم دې زما دوستا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اے هغه کسانو چې ایمان مروړې دې توبو الی الله توبه واسه الله تبارک وتعالى تا توبه نصوحا رښتینه توبه دانه چې وګونو پر اخلو راخلو کې سفرې جوړې کړي نو وګونو در اخلو مثلا چې هاي توبه کله یو طرف ته وګ راخیو کله بل طرف ته دانشتا د توبه نصوحا د نصوح معنا خالص مخلصا رښتینه توبه چې مونږ تاسو ورته وایو نصوحن ذات نصحن تنصح صاحبها بترک العود الی ذنبی دا سی او توبه چې دانه سیت ورکی هغه صاحب تا د دې خبرې چې بیا بدا ګناه نه کوي دې ته توبه نصوحا وایي توبه نصوحا نصوحا نصوحا سړې دي ان څه خبره د مخکې دې ته باندې تفصیل شوی دی نصوح ویل کیږي نصیحت ورکول صاحب دې تا په ترک د عود یعنی بیا د تلو چاته دې ګناه چې دا ګناه باندې کوي توبه نصوحا چاته وایي ان یتوب ثم لا یعود الی الذنب دا سی توبه او باسی چې دا سړې بیا ګناه ته واپس نشي کما لا یعود اللبن الی الزرعی لکه کم پای چې غلام دې نه واپس نشي بیا غ غلام دې ته نزی دا سی دې دې ګناه نه واپس ته توبه او استو دا غ ګناه په طرف بیا نزی دا توبه تم نصوحا دې تفسیر بغوی دا ترجمه کړی دا چې دې ګوره بیا نه واپس کیږي ګناه ته لکه څنګه چې پای د غلام دې نه وځي او بیا غلام دې ته نه واپس کیږي واپس کولې شه په دې ډول ته کېدای کنه هغه څه ځکه خو جوړې کو نه دی اتیونه چې پای به واپس راځي سو دې نشو اردن نه کولې کور دن نه دی او کای تجربه کتا په پسې رنګ باندې پسې رنګ باندې رګونو تور څه دا پیسې ګټه څه آسا آسا په معنا د وعد سره دې دلته وعد ربکم وعد کیرا ها شپک شرطونه تاسو ماوي حضرت ابي سيد نے تفوز توبه تم نه سوال کو چې دا څه دا خبر ته وي چې یو فن دامت په بد عمل باندې دا بد عمل باندې انسان پیمانه وي او دینداري کا فرایض واجبات د نه پاتې وي دا کې قضا او کې دریمداري کا ربل سړي کم حقوق په دبا باندې هغه واپس کی او سلورم دا کړ لا سو د جبي نه کوم مسلمان ته ضرر رسیدلی وي دا غنه معافي وغواړي او پنځم دا چې آینده لپاره د ګناه څنګه نه دي ګناه څنګه نه دي کیږي نه او شپږم مراتب دي چې خپل نفس په داسې ځایونو کې وي چې کوم ځایونه د طاعت او تابعدارۍ د باري تعالی دي لکه څنګه چې د خپل ځان لیدلی وو هغه مجلسونو د معصیت او د نافرمانۍ کې نو اوس د دې نه وروسته خپل ځان په داسې مقاماتو کې ویني چې هغه ځایونه د طاعت د باري تعالی دي مدرسو کې طالب العلم مدرس کې جماعت کې شي منځونه کوي یا چې د کنه تاسو سماوي د دین د پاره د خپل کور نه وي او داسې مجلسونو کې حاضري دي آسا وعد ربکم در افساسو آسا پمانا دو وعده سره دی الله تبارک وتعالى وعده کوي دې خبرې ان یکفر عنکم چې په سبب دې توبه سره به اوري یی عمل نامو تاسو نه سیئاتکم گناہنا استاسو ندا فی خالص توبی کو برکت استاس دا عمل نامونا با اللہ کا گناہنا لدتی ویدخلکم جنات داخل وکتاس جنتنو تا چپئی کی لان دی دوونو دا حقی لان دی دا بنگلو دا حقی نسلور نهرنا دا بکلگی یوم لا یخزی اللہ النبی پا حقر از باندے چنہ برسا کے اللہ تبارک و تعالی پیغمبر علیہ السلام والذین آمنوا معه کم کسانو کی مان روڑے پا پیغمبر علیہ السلام سرد دنا اغیبوم اللہ نرسا کئی پدا سے رزوان دے چا غرص صدا جدی رسوائے مانا صدا یوم لا یعذبهم اللہ پا حقر از بانے چا اللہ تبارک و تعالی پا دیتول العذاب نور کئی بدخول النار داخل اول دی جہنم دا انبیاء کرام دی اور کدا غی مومنان دی پدک کرز بانے پا اللہ تبارک و تعالی دی سردہ سی اتخا نزل تدا خیزیا خیزیا سل کے لکی جو رسوائے تا وراتن آدم دا عذاب دی چلنا پا دیر آزار نور دی یوم لا یخز اللہ پا غرز باندے کہ نبا رسوا کے اللہ تبارک و تعالی انبیاء کرام اور دارنگی حق کسان چی معنی پا دوی باندے روڑے دے معنی دار چا اللہ تبارک و تعالی پا دیر عذاب دا اور نور دی عذاب دا اور چلے اصل کے رسوائی دارا او دی چروانی سیبا پل بل پنو بیٹریانی بول سرے بیٹریانی بول سرے دا بیٹریانی خدا دا کپرے لدی پاکت سرے یو نکنا کمرنا خیجن اغبم دیر تیزی تا سمیہ دا باز مومنانو مکتب دا اثرن آگی تی رزمکنا تارا سمانا پوری سیبا اور دیچالک اور دیچالی دا ہر سلیس پل عمل لے باز بدا سی لکا دا جتانی تکا تکا نکی دکا سی دم دم بکی دا رنا خوابم دیر جیا سی مطلب داری چسو کو بھئی کنا مومن بزان سر رنا ہوئی کم رہتا بوڑی تا سمیہ محشر دا میدان نروانی کی کنا دا غدا پی تیار راولی دا پولی سیرات دے وہ شدید و مخامقی تک کتور و گب تیار بشی دا سی تیار را لکتا دل دکی ردی کی غبیان سے درک کولے گی اگی کی بقف اللہ اسلام یا تیار راہا جسر اللہ سنی سلا سن دیگی ہے بیا با اللہ مومنان لرناور کی منافقان اتر بے اٹھو سیش نورهم چی حق رنا دے دوی یعنی حق رنا دا مالو دی ایمان دے مومنانو یسعا روان بھئی زلیدن کی بھئی بین ایدیہم مخت ددوی و بی ایمانیم او خیط رفنو تعالی سراتی پا کلی سرات باندی کلی سرات باندی مخت امرنا دا خیط رفت امرنا دا پا مخت باندی بروان بی و دا سی امو قبر ہے چی دی کلی سرات تور مخامو شو منافقان دا غلطرال اللہ تینا رنا واغستا منافقان چی کلی سرات تا نزدیشی اللہ باتینا سوالی رنا بوالی نو مومن سر بفکر شی پا کم وقتی چی اللہ دا منافقان ندا رنا واخلی یقولونا وائی بدا مومنان فکر فیدا شا ربنا و رب زمن اتمیم لنا نورنا کامل کت زمن دا پار دا رنا زمن خدای زمن دا رنا مملکے دا رنا نورهم کاملکے ترکمی پوری چی من کم اسکم دا پوری سرات نتیر شو لگ مزل خونه دا ربنا و رب زمن اتمیم لنا پورکے اور کاملکے زمن دا پارا دا رنا زمن تر آخر پوری مانا اتمیم لنا اول رتچا لرا دی رنا لرا تر آخر پوری زمن دا پارا چی دا رنا دی دا غصیبی وفر لنا او اللہ منتا معافیو کی منافقانو سرخو داکارو شا اصنی چی پوری سرات بانی منگ سر داکارو شی او اللہ منتا معافیو کی منگ سر دا سم عمل نکی انکا علا کل شیئن قدیر بے شکی اللہ تا پہاری او شیبان قدرت لرنگے پارشی ستا قدرت شتا اللہ نپدی موقع زمنگ دارنا مافلا پوری چی پوری سرات باندی روانی پوری سرات پریدا دلتا جی او سڑے پو لار باندی روانی او یک دم رنا ختم شنی دے سی جل گئی اغا خلا پولیس رات کے ذکر دیر غٹ تے کتوائی چاگا سچے دے ون وے دے اغا پا اس تادا عمال مطابق تے کتا سی یو سڑی عمال خطی دی جازون تا بر روڑو نے چا جوڑ کری دی چاہ تا جازون تا روڑو نے دی جوڑ کری او نچا تسپومائی تا ویسے پا عام خلق فراکٹو کتلے شی دا سی دی خاص خلق فراکٹو کتلے شی من غریبانان یو من لا روڑ جوڑ کچی دی سپومائی تا خیجو نسے پا تا سی زنال تا نشتا دی مچو تا چار روڑو نے جوڑ کری دی مرغو تا چار روڑو نے جوڑ کری بھئی مرغے نے اوچھتی جازون نو چتی خو کتا زانو پی جند پا مقبا زی چی دستر کے پراب تی پا چپراک کی پوری بناستی آو خدا دا کنے چی دارا ناکو یا ایوہ النبیو ترغیب دے جہاد دے دے جہاد ترغیب دے چی تشپدی نکی گی چی بس رو کیا زمان گستادانو بوی لا جوندی دی جو اس طالبان دا سکارو کی چی ماقام روٹے اخری سلور پینزو اور غر کی اور پسی او دو بالٹی ہو بووی نبیاوی خدا نافع علم راکی دے عین لڈیر ضرور کی دے باندھے بھی نکی کی جتا دڑائی ڈوڑائی کوڑا پینزہ دڑائی دور پسی ہو گواری اور بیا پرو تے دلتا پا مطالعہ نہ پوئی گی چو خوراک سڑے ہو کی میدہ ڈکے پا کتاب پوئی گی تا چاہوی کتاب مطالعہ چے کہنو نیمہ خیٹہ باندھے پا خوراک پہ چستا پا میدہ کی تمہر بخارات جوڑ شی چا غستا پا دماغ باندھے اثر ہو کر دین تا پا مطالعہ پوئی گی آو پنا یا ایوہ النبیو اس ترغیب دے جہاد دے بھئی شے بدی کی جہاد سو سو قسم دے اس مسلطہ مسلم دا موقع جوڑا شوئی دا سمرازی مشان جہاد دے یو طرف ته د امریکای مسله ده او بل طرف ته د اسلام مسله ده. اوس ګوري الله امتحان زمونږ کړی لوی امتحان کې راغلی چې دا انسانان د اسلام د پاره ځان قرباني کوي او کنا بل طرف نه معلومه خبره ده چې وای داسې یو شی تیار کړی دی چې هغه د سیکولر کسان یې سملې تراشي هغه سات په پم باندې لاګو کوي. ځکه د علماو د پاره د پابندۍ کړی یو پابندۍ دا کې خود یو سوال لسم شرط ده دوی په سوال لسم شرط سره به علما رسته شي. علما سره داسې سندونه دي چې هغه د شپاړسم سره برابر دي. یار نه یو دوه قطار شو لارې کوڅې علما ته بندۍ خو یاد ساته تر سوچ دا علما شته اور موت اور پسې یو ان شاء الله هیڅ نشته. او که علما ختم شو علم ختم شو نو ګډې خو چې بیا پړانګان څنګه ماتې نو د ګډو خو بیا څه اختیار نه د ګډو خو هېڅ اختیار بیا نه پړانګان به راځي چې څنګه موږ ماتې. اوس هم دا انتظام شروع دی الله دې داسې حالت نه راولي خو دی راولي دی شروع شي دي دیتا چې هغه خپل انتظام یې کړی دی خو چې دا الیکشن وشو د دې د خوښې کسان راله په غرض به موږ باندې د ډنډې په زور باندې جاري کوي. اوس یې مدرسې بند کړې جمعتونه بندوي نو بیا چې د دې نور هم لا زور راشي. یا ایها النبی دا د جهاد باره مې وچې دا موقع الله را اوسره ګوري چې دوی وسګې په دې موقع باندې پاټو ماټو مسله ګوري دي کې نشتا چې موږ فلان پارٹی دا فلان پارٹی دا پاټه وټو نه دانی دي اپ آن دا پاټه نه دار ذهن نو باسه. اصل مسله دلته د امریکای هغه ایجنډا په ځان نافذ کول یا داغه مقابله کول دي کې را پاټه ډو سوال نشتا چې زه د کمې پاټه اند پاټه خبره ده نه. یو طرف ته اسلامي مسله شروع او بل طرف ته داغه مسله شروع ده. هر وخت تاسو وینئ چې هغه د علماو مخې ته کم کم سیلابونه جوړی چې دای مونږ بند لا اوسه خدا بیان نور کوي چې انتها مونږ به الګ پاران کینو چې انتها پسند ختم کې انتها پسند پیژنې حریت پسند کوم خلک دي مذهبي خلک دي. یا ایها النبی او اے پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام جاهد الکفارات جهاد وک کافرانو سره پتورا ایټم بم او پتو پ سرا کافر ته راوخل چې څومره زور درکې دی او خوشی کا تاسو ما مخې کافر له دعوت ورکی نن ټول ته د الله د وحدانیت دعوت معلوم دی اور بیا ورته چلک جزیه معنا قدام نمن دریم نمبر دار چې ګولای ته اوس مخو نیسا والمنافقین اور دارنګ تسو کا ته جهاد وک د منافقانو سره لسانا په جواب باندې الا د دې کبایه بیان کا د دې نقصانات خلکو ته وقایا د دې عزائم خلکو ته وقایا چې لکه دایره ده کړي دا دای کړي دا دا کړي دا لوی جهاد دی لوی جهاد دار چې داسې موقع باندې حق میدان کې ودرې کې ویناو کې پاک غستا پلار مخه لراځي او کورور مخه لراځي. وغلظ علیہم اللہ وی پیغمبر اسلام ته سختی پیو کا نرمی دی مسله کې نشتا هغه جهاد په اصله سره دی او کده منافق مقابله د 50 سره تصنیف اور بیان سره وغلظ علیہم دی کې د نرمه مسله نشتا خفی سختی او کا چې یا په مسلمانان شي یا ستا جزیو منی اور یا د تور لاندې راشي. وماواهم جهنم موزید استوګ نه دی دوزخ ته دوزخ ته به دوزخ ته بزی وبئس المصير هيا او ناکار زید واپس کې دو دیتا دوزخ الله وی دا ناکار زید. تر اوسه پر فهم مسله بیان شو اوس دا مسله بیان ای چې د قیامت پر از هر یو انسان کا خپل ایمان به پکار راځي د عزیزانو او د رشتہ دارانو ایمان د ته فائدہ نور کوي. خلاصه شو دا بیان ای چې د قیامت پر از باندې هر یو سړی د خپل ایمان فائدہ ور کوي او کدی ایمان نی روڑے نو ددا عزیزان او رشتہ دارانو کې ایمان روڑے هم وی هغه ته فائدہ نه ور کوي. دو مثالونه بیانې یو د نوح علی السلام دا غی د بیبی د لوط علی السلام او دا غی بیبی د نوح علی السلام د بیبی نو وائلو دا کافر وا او د حضرت لوط علی السلام د بیبی نو واهله ده دام کافر ده. نو دوی خیانت کو خیانت کو د چا د خپل خاندانو. عبد الله ابن عباس وی ما بغت امراۃ نبی قط د کم پیغمبر بیوی دا چرتا یاد ساته زناکار اور دا سے قطعا نظر اغلی و انما کان خیانتهما او د دې خیانت او بدکرداری صرف داوا چې انهما کان دا علی غیر دینهما دای په هغه انبیاء په دین باندې نو په بل دین مو مخه تاسو ما ویلی دي چې د پیغمبر بیبی کافر کې دیش لکه دغه مثالونه دي زناکار او بدکردار نشي کې دی ښا.